تخویف و بشارت دے ہاں او تخویف و بشارت دے او ترغیب دے قرآن کریم تا ربط دی صورت دمر کی صورت سردار ار کلے کی تذہیب فی دنیا ورکا و ترغیب اخیرت تور کروان دی چپل تو سی من الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا نپدی دے کی تخویف روڑے دے منکرین تا بشارت روڑے دے زاہدین تا تخویف دے آغا خلق تا کہ آغا دنیا پتی شوے دے او بشارت دے آغا چاہتا کہ آغا زہد اختیار کر دنیا نا دنیا نے بے رغبتی اختیار کا یا مکی صورت کی فذکر انفعت الذکرا ندی دے وی انما انت مذکر یقیناً پنور کو ان کے ابرے اشتم ہے فذکر التے وی انفعت الذکرا او دلت وی فذکر انما انت مذکر دا جانی مکی صورت کی ہوئے سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى او قدی صورت کے دی صورت کے تفصیل لگائی مصیبت دور کرے رے صفت جنت کرے رے بیان دے دو صفت دور او بیان دے دو صفت جنت حل اتا کا اراد لیتا تھا حدیث الغاشیہ بیان دا اغپٹا ان کی ورز چی مخلوقات بے پکپل آزاب باندی آیا مانا پہیبت باندی پٹکڑی بازی مخلوق پتا ورز باندی خاشیاتون یرید ان کی وی عاملتون عمل کا ان کی وی ناصبا ستڑی وی زان بیستر کئی پا عمل باندی او سرائینا تسلانا رن خامیا داخلی با اردا ہمتا اور گرم تب داخل ولیشی ولی زکدہ عمل کرو تو ایمان پا جنو عمل کرو خو مشرکو نددی وجنا سرارا زان ستڑی پورونا جہنم لبدی عمدہ وجوہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر یو راہب سرا ملاو شوا ناغ راہب لے چواز ورک ناغ راہب رامخا مخشوا نفجعل عمر یندر الیہ و یبکی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغلا قتلو جڑ لیا ذکرت قول اللہ عز و جل فی کتابہ عاملۃ الناس تصلى نارا حامیا فذلك الذي ابكاني زجد لغورما ندا آیت میاد شود اللہ دی کتاب چی عاملت الناس واستصلا نارا حامیا ندا ما جغید دنا چی دو سمر ازان ستلے کرے بیباز ادوان دی ازانی کمزورے کرے دی خودی ایمان ندر اوڑے نوک دے با جہنم لگیا تسلانا رنحانیا داہی جبور گرمتا سکولے بشی بدبانی من آئین آنیا بشینی کرمینا چمخ کے سورہ رحمان کی کرشو خمی من آن نوائے من آنیا بشینی کرمینا نبی دپارا الفاق اللہ من غاریا مگر دو زوزنا لا یسمن ولا یونی من جوا چن سرگول کئی آنے پی پروائی گا والی جلو گینا ورپسی انتشارت وجوہ یوم ایزین بازی مکونا پدار باندے نائمتون دا نعمتن والا بیا دا نعمتن والا بیا مطلب دا دا نعمت او خوشحالی اغب پتی معلومی گی آئے آثار لسائحا راضیہ دا وجہ دا عمل کلنا راضیہ خوشحال بھئی پا جنت اچتی بھئی نا بورت بھئی جنت کی برباد خبر یا تو بناوری آیا دا شروع آیا نا بوری گئی فدی جنت کی کم برباد خبر فدی کی چین بھئی روانا فدی کی کٹنا بھئی تختنا بھئی جنکلی شوی واس واس موضوع او گلاسنا بھئی کی خودلی شوی رشی رحم اللہ با دو مشینی اگا الفاظ ہوئی بے بے دشنو پیارو کتار دے آر سرے مار دے جدا کہ ماس پلا موری دیگو داگا یو خوار خود دست اونی دمو مشینی بے ولوی دیر پا جوش کے بے اغفل دول کیم گا جو ادا بینوی نو ہوا اکواب موضوع او گلاسونا بے کی خودلی شوی او بالختونا بے مصفوفا سو پسو باندھ کے خودلی شوی وغرادی و مبسوطا او پستری بے وری وری کری شوی اللہ وی افلا ینظرون الی بیل تو بوری نا افلا ینظرون الی بیل اے پس نبوری گئی خانو تا جس رنگ پیدا کری شوی دی پفا چی بے کلا سفر بے کوا نو با لگی دل یو دعا لوی بوجینا اغوی دبوسو ندک گیان بے دک للا اولی وری بوجی اغوی یو دو سلور آبندہ ککڑی نجوری اغوی اخلا اتغلی نو بیادا سلور بوجی جو یو ترولا جو بل ترولا آبے بالکتون بغیوانی کی خودل نبیابے دنین کی بگی قالی واچاو نو چلوڑائی بے فانو دنین کی بے روڑائی فارا اوہ براوانو سفر بین کو ادھائی بے دنین کی روڑائی فارا چگل شب بے لگاو نو دو دی فاناس دیو دو دی فاناس دیا نفل من کی سلوار اگپ لگیا او کڑبے گفتا اندی جان کے وا اندشوالا ودو اشوال دادا وی یو دو خوشالی شیو و الی السماء یو اسمان دا چی سرنگی پورتا کڑے شوی لی دا سی اندغا بی بالکتنا بی ویما دا سی با اوچا دی لکدی دی اللہ وی وی لالجی بالی اونی بنگوری چی سرنگی اندرولی شیو مطلب دشان تکیا گانی بھیا ویل الارض مجتا کے وسوتے حق کے سرنگی فرق کرے شلیرا حضرت شیر رحم اللہ وی مکہ کے میں مولانا عبید اللہ سیدی رحم اللہ تبھی کہ بس یارا سنور ذکر کرلا نی اگما لے تلو نی کر گئی سر بار کا نی جن جت کی ناز بھی ذکر گئی نی سر بار کا نی مالے وی چکتا سری میں عزم کر ابھی سر روانی میں افغان روانی ابھی مختی ابو رسی نی میں گرو ابھی ابر ابو رسی آسمان دے نی میں عرب کی خدا کا سرو رو الدا سرو بل بل تو کسی نشتا نہ آ رہا ہوں کہ وہ نوستا دے سرے جو اس مالدار نے اڑی گاڑی پکے ٹول مل کرے ٹول مل دے وہ خسر کنے روانی سم روانی لکھا ٹول لاری واضی دی دی او کی جدن روشن ہاں پہ سرنی بارا گا لکھا جی اگا آلو دی والو تو کی جدن روشن خدا بڑے ناکار نو دا سلورو موئی لکھے دا سلور دکر کرل فضاد گیر پس پانوار کوا یقین انتی پانوار کون کے نیت پر ایوانی بی موسیٰ تیر سے نگاہ وانا اللہ من تو اللہ مگر آسو کے شیخ اللہ کی تاولا اکو کوئی اکو پر کی سزا بول کے اللہ تعالیٰ سزا لویا یقین منگت من ترولا واپس کی دن دے گی یا یقین تو منگوانی حساب کتاب دے گی